my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Wat een romantisch lied aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Een lied van Petula Clark. This is my song. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Je verwacht op een avond als deze natuurlijk Norbert Ketting, maar die is een dagje vrij. En daarom neem ik de honneurs voor hem waar deze avond. Maar daarom niet getreurd. Er komt prachtige muziek aan, ook voor jou. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, samen met jou gaan we op zoek naar je eigen wijsheid. Wat is dat nu weer? Ja, geweldig hoor. Op zoek gaan naar je eigen wijsheid. Dat doen we met Marianne van Wolden. Wat zij allemaal doet, dat hoor je zo meteen hier in de show. We gaan ook praten met Stefan Verhoeven. Stefan heeft ook het nodige te vertellen. Hij is schrijver, ondernemer en spreker. En we gaan praten over wat hem zoal drijft in het dagelijks leven. En wat heb je aan deze man natuurlijk, hè? Dat is ook altijd een hele goede vraag. En tenslotte gaan we praten over taalinnovatie met Annette van der Graaf. Want er is veel te doen op het gebied van taal. Het is overal een speerpunt, zou je kunnen zeggen. Dus je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Bless.

mooiste band die geen lang leven beschoren was. Dat is Damage. Maar wel prachtige muziek hoor. I'll Be Loving You Forever. Uit 1997. Zo lang geleden alweer. En The Four Aces. Dat is antiek. Uit 1954. Three coins in a fountain. Dat zou geluk moeten betekenen. Tijd voor als eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Marianne van Wolde. En die is coach. Maar dat is ze niet altijd geweest, geloof ik. Marianne, welkom in de studio. Dankjewel. Coach, dat betekent dat je met mensen praat en ze op de goede weg helpt, denk ik. Ik mag daar een stukje op in meereizen, zeg ik altijd. Ja, we gaan samen op onderzoek uit en dan... Dan komen we ergens en dan hoop ik dat het verlangen wat zij hebben waarmee ze komen of het doel, dat voor ze in vervulling gaat. Dat ze antwoord krijgen op vragen die ze hebben, bij wijze van spreken. Altijd al zo maatschappelijk betrokken geweest bij mensen? Altijd maatschappelijk betrokken, maar het grappige is dat ik wel heel lang gewoon commercieel werk heb gedaan. Op kantoor gewerkt en wel een stukje HR, wat er dan bij komt. Hè? Maar je hebt natuurlijk allemaal je eigen familiegeschiedenis. En ik wilde vroeger studeren, maar daar was geen geld voor. Dus dat was gewoon van, nou, welke baan komt er op je pad eigenlijk? Ja. En daar heb ik wel het een en ander voor moeten doen. En wat cursussen gedaan. En, Voor het coachen? Nou, dat kwam later. Cursussen zeg maar voor kantoor en hele leuke banen gehad. Maar het was altijd al zo dat mensen altijd naar mij toe kwamen met hun verhalen. En ik heb meerdere keren in mijn leven op punt gestaan van, wat ga ik nou voor opleiding doen? Want ik wil er iets mee. En uiteindelijk was de doorslag een buurvrouw. Ik liep te wandelen met de hond. En ik kwam iemand uit de buurt tegen. Ook met de hond. En wij raakten in gesprek. En toen zei ze me, waarom ga jij daar nou toch niets mee doen? Het is je op het lijf geschreven. En toen kwam ik binnen. En toen zei ik tegen mijn man, je bent nooit te oud om te leren. En nu pak ik het op. Ja. En toen ben ik een opleiding gaan doen tot coach. Die buurvrouw heeft gezorgd dat je de knop omzette. Zeker. Ja. Het was al vaker benoemd. Ja. En ik had er al eerder over nagedacht in het leven. En soms is het de tijd niet, denk ik dan maar. En op dat moment dacht ik, ja, nu is het de tijd. Als ik het nu niet doe, zeggen mensen dan. Ja, klopt. Ja. Ja. Jij coacht mensen en dan noem je dat ook nog eigen wijsheid. Ja, omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen zijn eigen wijsheid bij zich draagt. Mm-hmm. Ik coach niet om tegen mensen te vertellen wat wel en niet goed voor ze is. Want dat weten zij namelijk veel beter dan ik dat weet. Ja, ja. Maar hoe kan je ze dan helpen? Nou, wat ik doe is, ik stel natuurlijk prikkelende vragen soms, waardoor ze zelf ook na gaan denken over het antwoord. Mm-hmm. En waar ik vooral op coach is, ik doe familieopstellingen. Ik kijk altijd naar het familiesysteem, omdat ik ervan overtuigd ben dat de patronen, we zijn onderdeel van veel systemen in ons leven. Dat begint in het gezin en daarna op school en in een vriendengroep, sport, werk. En ik ben ervan overtuigd dat de eerste patronen ontstaan allemaal in het gezin. Dus daar wil ik altijd naar kijken. Welke patronen, vanuit welke patronen handel je onbewust? Welke dynamieken neem je mee? En wat is belemmerend voor jou? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, familieopstellingen, wat is dat? Dat ga je nog doen? Dan heb ik een mooie tas met poppetjes. Het is eigenlijk een koffertje. Ja. En dan mogen zij van mij het gezin neerzetten van het gezin van oorsprong. En soms gaan we daar later in door met het gezin wat ze dan nu zelf hebben. Om zo te kijken welke plek elk gezinslid heeft ingenomen toendertijd en wat daar is ontstaan. En daardoor kom je op dingen die nu spelen. Ja, dat kan. Dan kom je altijd bij dingen die nu ook spelen. Ja. En dat is vaak onbewust, maar zo'n opstelling maakt dat inzichtelijk. Allemaal methodes die helpen om mensen beter inzicht in zichzelf te krijgen. Ja. En de vragen te beantwoorden. Het gaat altijd om jezelf. Je mag altijd naar jezelf kijken. Ja. Altijd één op één? Meestal één op één. Behalve als het een jonger kind is van 12, 13, 14. Ja, dan zit er vaak een ouder bij. Ja. Ook niet altijd, maar waar gewenst is dat altijd prima. Dan. Ja, ja, okay. Zeker. Ja. Duidelijk, ja. Als mensen daar meer over willen weten. Website, denk ik? Zeker, mogen ze naar mijn website www.jeeigenwijzer.nl.

secret love's no secret Zag laatst een uitzending van Terug naar de jaren 60 op Nederland 3, of ZEP eigenlijk, geweldig altijd. En daar zagen we een parodie op Doris T, die natuurlijk zo zwoel was als het maar zijn kon. Lang geleden dus. Prachtig. Zou je eens moeten terugkijken via NPO Start. Verder hoorde je Julien Clerc met My Preference. Oh ja, en van Doris D hoorde je natuurlijk Secret Love. In een ogenblik gaan we praten met Stefan Verhoeven. Ja, hij is schrijver, ondernemer en spreker. En ja, is ook nog een zelfstandige. Wat doet deze man allemaal? Je hoort het zometeen na O'Gene en Laughter in the Rain. It starts to rain, it begins to pour. Without an umbrella, we're soaked to the skin. I feel a shiver run up my spine. I feel the warmth of his hand. Thank you. De gast in de studio is Stefan Verhoeven. En hij is vader, schrijver, ondernemer en spreker. Dat is heel wat, Stefan. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Vader in ieder geval van een gezin. Ja. En ondernemen, wat onderneem je dan onder andere? Ik werk al een jaar of 7 inmiddels voor mezelf als online marketeer. En dat doe ik als freelancer. Dus dan werk je voor jezelf, voor verschillende opdrachtgevers. En daarnaast heb ik leuke projecten erbij. Zoals het uitgeven van mijn eigen boek. Doe ik ook een eigen beheer. Dus ik ben een kleine uitgeverij gestart om mijn eigen boek uit te geven. Dus in die zin ondernemen we van alles. Ja, en wat is de marketeer dan precies? Dat is iets met teksten schrijven voor bedrijven of zo? Of moet ik dat anders zien? Ja, onder andere. Ik help eigenlijk bedrijven op vele gebieden. Het meeste help ik ze om bijvoorbeeld websites te verbeteren, klanten te trekken, klanten te behouden. En daarbij hebben we allemaal verschillende bedrijven van grote corporates tot de kleine start-ups waar ik mag werken. Dus dat is ontzettend leuk. En dan ook nog al tussen de bedrijven door koken. Ja. Is dat een hobby of is dat ook iets wat uit de hand gelopen is? Het is beide, denk ik. Een hobby en uit de hand gelopen. We hebben ook, mijn vrouw en ik hebben een aantal kookboeken uitgegeven. Dus dat is ook een van die ondernemingen die vooral mijn vrouw trekt. En koken is ontzettend fijn. Dat zijn we eigenlijk gestart omdat zij glutenvrij moet eten vanwege een voedselintolerantie. Ik eet vegetarisch, dus als wij ergens komen, dan is het altijd van, oh jee, daar heb je hun, zeg maar, met glutenvrij en vegetarisch. Dus we hebben een aantal kookboeken geschreven waarin we juist die twee beetpakken en eigenlijk laten zien dat je daar makkelijk en lekkere dingen op tafel voor kan zetten. Ja, en dan ook nog foto's maken om te laten zien hoe het eruit ziet. Ja, dat is absoluut. Ook een hele klus, heb ik altijd begrepen, in kookboeken. Ja. Dat gaat niet zomaar even, ik zet een bordje neer wat klaar is en dan maak ik even een foto klaar. Nee, het moet er wel mooi uitzien. Je hebt natuurlijk goed licht nodig, het liefst gewoon goed daglicht. Mm-hmm. Dus dat is zeker een hobby erbij. En ook van alle kookboeken die we hebben uitgegeven, hebben we ook de fotografie zelf gedaan. Zelfs ontzettend leuk. Als inderdaad heel de woonkamer op zijn kop staat met bordjes op de grond, met mooie doekjes eronder. En als het op de foto maar mooi is. Ja. En wordt het dan ook nog weer opgegeten? Zeker, ja absoluut. Ja, we hebben wel wat kookdagen gedaan. Dus sommige dingen misschien even in de vriezer voor de volgende keer. Ja, oké, dat kan ook. Maar er wordt niks verspild. Nee, absoluut niet. Nee. We zijn heel bewust bezig wat dat betreft. En ik vind het ontzettend leuk om ook juist al dat lekkere wat we maken, om dat gewoon lekker op te eten of te delen met anderen. Ja, als je het zelf maakt, dan is het extra lekker natuurlijk. Absoluut. En dan kan ik ook nog even de nieuwsbrief noemen, want die heb je ook nog. Als mensen meer willen weten over wat je allemaal doet, dan kunnen ze daar terecht. Ja, ik heb ongeveer 1 keer in de maand een nieuwsbrief. Verhoeven heet die. Waarin ik schrijf over eigenlijk van alles en nog wat. Het thema is eigenlijk vooral dat ik eerlijk, zonder blad voor de mond, mensen meeneem in thema's die spelen in mijn leven. Ja, ben ik toch benieuwd naar die naam, Verhoeven. Ja, mijn achternaam is Verhoeven. En ik schrijf eerlijk, dus vandaar de Engelse Ver. Ja, moest ik even over nadenken. Maar het komt boven, ja. Ja, dus vandaar de naam Verhoeven. Die kan je bestellen via de website, hè? Ja, klopt. Op mijn website stefanverhoeven.nl. Daar is alles te vinden over de nieuwsbrief. Daar kan je inschrijven. En daar is ook alles te vinden over alle projecten die ik doe. Zoals het boek, mijn marketingactiviteiten en dat soort dingen. Ja, en ook de kookboeken staan daarin om te bestellen. Kun je die gewoon bij de boekhandel? Ja, de kookboeken zijn te kopen via onze eigen site. Mensondergluten.com. Oh, daar staat het ook. En inderdaad, bij de grote blauwe boekhandel is die ook te koop. Metzondergluten.com. Ja. Dat is op het moment heel erg belangrijk. En ik merk ook dat restaurants daar steeds meer aandacht aan geven. Ja, gelukkig wel. En dat, dat is heel een goede ontwikkeling, denk ik. Dat is absoluut een goede ontwikkeling. Want mijn vrouw kan gewoon niet tegen gluten. Dat heeft een negatieve werking op haar darmen vanwege de celiakie die zij heeft. Ja. Dus het is heel fijn als zij onbezorgd uit eten kan. En zeker weet dat het goed gaat. En als je ook zelf zo kookt en eet, dan kan je ook anderen daarvan gewacht doen. Want dan weten andere mensen ook weer hoe dat zou moeten. Want het is best nog ingewikkeld om glutenvrij te vinden, denk ik. Wordt wel steeds beter. Hè? Ja, precies. Vergeleken met een jaar of 10 geleden is het inmiddels vrij makkelijk. Er zijn goede producten verkrijgbaar. Die worden ook steeds lekkerder en gezonder. Dus gelukkig is daar heel veel innovatie in gedaan in die markt. En wordt het ook goed te doen voor de mensen die dat wat minder vaak koken misschien. Ja. En als je dan ook nog over ziektes hebt, dan heb je ook nog een boek geschreven, Kanker bij ons thuis. Ook dat staat op de website, allemaal daar te vinden. Ja, klopt. Veelzijdig man had ik in de studio, Stefan Verhoeven. Dank voor het gesprek.

maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rocks. First they say they want you. On the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. De mooiste melodie hoor je hier natuurlijk in de late avond. Love on the Rocks, Neil Diamond en Mana Formid. Ze huilt, maar ze lacht. In een ogenblik gaan we praten met Annette van der Graaf. Haar passie is taal en daar doet ze van alles mee. En wat, dat wil je straks hier in een gesprek met Tera Cox. Maar eerst nog iets moois van Mut. Nou, mooi, historisch zou je kunnen zeggen. Oh boy. Vormgeving en duurzame innovaties die laten haar hart sneller kloppen. Dit gaat over tekstschrijfster Annette van der Graaf. Welkom Annette. Dankjewel. Nou, we gaan het niet meteen hebben over dat snelle kloppen van jouw hart. Want ik wil eerst even weten, voor wie schrijf je eigenlijk teksten? Ik schrijf met name teksten voor bedrijven. Omdat bedrijven natuurlijk klanten nodig hebben. En teksten is eigenlijk niks anders dan de boodschap van overbrengen naar bijvoorbeeld je klanten. Ja, en dat kan soms wel eens misgaan. En daarom wil ik graag ingezet worden om dus zulke teksten te schrijven, zodat ze aankomen bij die klant. En die klant enthousiast wordt van het product of van de dienst. Nou, stel voor, een ondernemer maakt een prima product. Het is iets in de bouw, misschien wel zonnepanelen of extra isolatie of een muurtuin of wat dan ook. Wat maakt nou zo'n tekst een echte Annette van der Graaf tekst? Ik leg daar vooral diepgang in. Ik wil niet dat het een oppervlakkig verhaal wordt. Ik maak er vaak ook wel een grapje in. Een beetje humor soms. Een beetje gekkigheid. Probeer ik ook wel eens een beetje uit te vragen. Humor is vaak wel een trigger. Hè, die de aandacht van mensen trekt. Nou, bijvoorbeeld. Ja, dus inderdaad in je inleiding of tussendoor. Of juist aan het slot. Dat mensen heel duidelijk weten waar het over gaat. Maar dat er bij een grapje bijvoorbeeld nog duidelijker is. Een klant van mij had kort geleden. Die zei, het lijkt al kleien wat ik doe. En dat ging over de gevelafwerking van een gebouw. Om dat op een duurzame manier af te werken. En die steenstrips die zijn zo ontworpen. Het zijn eigenlijk niet eens steenstrips. Het lijken op stenen, maar het is een gevelstrip. Wat blijkbaar zo makkelijk op kleine randjes en uitsteeksels van bijvoorbeeld woningen kunnen komen. Ja, hij zei, het lijkt al alsof ik aan het boetseren ben. En als ik dan die hele tekst heb geschreven, waarin dus ook best wel wat informatie wat dieper gaat. Dus ik vertel iets over de architect en over de bouwmethode. Dan vind ik het dus ook leuk om dus aan de ene kant wat verdieping te geven. En aan de andere kant ook zo iemand te citeren die dan eigenlijk zegt, nou kijk eens dit materiaal, het lijkt wel of ik aan het boetseren ben. Wat dan misschien juist door dat grapje nog beter blijft haken bij de lezer. Maar het misschien hij het ook wel beter begrijpt. En dat is eigenlijk mijn doel. Ik maak sowieso altijd heel duidelijke teksten. Dat is ook wel een van mijn, als je zegt wat is een Annette tekst? Ja, dat is een Annette tekst. Echt proberen om toch op B1 niveau noemen ze dat dan. Zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen. Niet te ingewikkeld taalgebruik. Nee, precies. Ja. En zonder echt af te zakken aan op een kleuterniveau. Want dat is ook absoluut niet nodig. Maar je kunt wel heel duidelijk vertellen waar het over gaat. En je kunt dat ook in best wel wat kortere zinnen doen. Even terug naar jouw hartslag. Want jij zei, mijn hart gaat sneller kloppen bij duurzame innovaties. En je gebruikt daarbij ook innovatieve taal. Ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, nou dat is eigenlijk ook een beetje die duidelijkheid. Ik zie mijzelf als een brug tussen de ondernemer, duurzame ondernemer en zijn klant. Dus ik ben eigenlijk de vertaler. En daarom wat zij aan innovatief product maken, wil ik juist graag een innovatieve taal maken. Zodat hun innovatieve product heel duidelijk naar voren komt op hun website of een klantartikel of wat ze dan ook maar schrijven. En wat is innovatieve taal? Ja, innovatieve taal is eigenlijk dus niet het formele taalgebruik en ook niet met al die specificaties en met al het de vaktaal. Maar ik wil juist verder denken door niet juist die woorden te gebruiken, maar heel duidelijke taal te gebruiken. Dus taal die het grootste deel van de lezers gewoon goed begrijpt. Ja, want vernieuwend taalgebruik, dat impliceert dus niet dat je ook zelf woorden bedenkt die precies de vinger ergens op soms leggen. Is dat zo, maar dat komt eigenlijk bijna nauwelijks voor. Want ik gebruik juist bij het interviewen gebruik ik heel erg de woorden en de sfeer die de geïnterviewde vertelt. En dat probeer ik over te brengen in het artikel. Dus ik ben ook heel erg nieuwsgierig altijd naar hoe dat gaat. Dus ik vind het superleuk om interviews af te nemen, omdat ik dan iemand echt mag bevragen. En dan niet zozeer alleen op het product, maar ook van waarom doe je dat nou? Waarom heb je nou zo'n duurzaam product? Het hele verhaal. Ja. Ja, mensen lezen ook graag een verhaal natuurlijk. Ja. Waar kunnen potentiële opdrachtgevers jou vinden? Ja, zij kunnen mij vinden bijvoorbeeld op een social media platform als LinkedIn. Daar ben ik vrij actief in. En natuurlijk op mijn website www.taalinnovatie.nl. En daar kunnen ze sowieso zien wie ik ben, lezen wie ik ben. Maar kunnen ze ook zien waar ik voor sta, maar ook waar ik voor ga. En op LinkedIn gewoon zoeken op Annette van der Graaf. Ja. Dan komt het helemaal goed. Dankjewel, tekstschrijver Annette van der Graaf. We snappen nu waarom jouw hart sneller gaat kloppen voor taalinnovatie en voor innovatie in de bouw. Dankjewel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Linda Ronstadt. Mooi, hè? En Blue Bayou. Een van haar prachtige nummers. En deze komt uit de jaren 70. Een beetje verlegen, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het loopt alweer aardig tegen het einde van deze aflevering van De Late Avond. De tijd is gevlogen, zou je kunnen zeggen. En we zijn dan weer toe aan de laatste deun voor deze avond. Een deun van wet, wet, wet. Ja, en daar is de computer niet helemaal mee eens, hoor je, hè, aan die klank. Je hoort aan het einde van de show. Love is all around. Morgenavond is er weer een late avond trouwens. Dan zit hier Bert de Wolf. En ja, dan heb je natuurlijk weer kans op heel veel mooie muziek en leuke onderwerpen. Ik ben er woensdagavond weer bij deze omroep. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen wilt rusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything.